ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวบรรยายในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบสำหรับในวันนี้มีหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ส่วนปรมัตถปริยัติท่านทั้งหลายสังเกตเห็นได้ตลอดมาว่ากำลังพูดในส่วนปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติหรือปฏิเวท แล้วก็ได้พูดในส่วนปริยัติเป็นเรื่องไปหลายเรื่องมาแล้วโดยกันเช่นเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องใจศึกษาเมื่อบัดนี้ก็ยังคงพูดในส่วนปริยัติเรื่องอื่นๆแต่จะใช้คำว่าปรมัตถปริยัติคือปริยัติของเรื่องที่เป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์หมายความว่าเรื่องที่ลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเข้าใจยากจนบางคนใช้คำว่าพระปรมัตถ์มาอย่างนี้ก็มีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีส่วนที่เป็นปริยัติคือนำมากล่าวในแง่ของการศึกษาล้วนๆแล้วก็มีมากเพราะมันเป็นเรื่องลึกเรื่องที่จะบรรยายมันก็มีมากเท่ากับความลึกของมันนั่นเองก็ได้โปรดตั้งใจฟังสักหน่อยคงจะฟังลำบากสำหรับบางคนแต่การบรรยายนี่มันเปลี่ยนเรื่องไม่ได้มันต้องว่าไปตามลำดับจนกว่าจะสมบูรณ์หรือหมดเรื่องที่จะกล่าวในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฟังลำบากเรื่องปรมัตถ์ก็หมายถึงเรื่องที่ลึกอันนี้ฟังลำบากแต่ถ้าท่านพยายามตั้งใจจะฟังท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรพูดง่ายๆก็ว่าจะขอร้องให้อดทนจะได้ผลคุ้มกันกับการที่อดทนและการที่เรายังพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องหรือขัดกันเองขัดกันอยู่ไม่เข้ารูปเข้ารอยก็เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องที่จะกล่าวนี่แหละคือเรื่องที่เรียกว่าปรมัตถ์ก่อนแต่ที่จะกล่าวถึงเรื่องปรมัตถ์ก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องสัจจะสัจจะกันเสียสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่รวมของเรื่องสัจจะแปลว่าความจริงซึ่งอย่างนั้นมันก็ยังแบ่งเป็นสองชั้นความจริงทั้งหลายนะแบ่งเป็นสองชั้นคือชั้นสมมติก็จริงอย่างสมมติชั้นปรมัตถ์ก็จริงอย่างปรมัตถ์ถ้ารู้จักแยกให้เห็นความแตกต่างกันก็ไม่ตีกันยุ่งคือจะเรียบร้อยไปในการที่จะดูจะศึกษาจะทำความเข้าใจ มันชื่อว่าสัจจะหรือความจริงด้วยกันแต่มันก็เป็นอยู่มีอยู่เป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมมติสัจจะสมมติสัจจะ เป็นความจริงตามสมมติอันที่สองเรียกว่าปรมัตถสัจจะเป็นความจริงด้วยอัตอันลึกซึ้งคือจริงแท้จริงโดยสมมตินั่นก็คือตามที่คนธรรมดาสามัญถือกันว่าจริงจริงอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญพูดง่ายที่สุดแต่ว่าจริงอย่างในภาษากฎหมายมันก็จริงเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอย่างนี้เรียกว่าจริงโดยสมมติตามที่สมมติกันและรู้กันอยู่และยึดถือตามสมมตินั้นส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นความจริงชั้นลึกที่ผู้รู้แล้วแล้วก็มาพูดกันอยู่ในหมู่ผู้รู้แล้วก็ฟังกันในระดับลึกมีอัตอันลึกในเมื่อสมมติสัจจะนั้นพูดอย่างเป็นวิสัยโลกชาวโลกยังมีตัวตนยังเนื่องอยู่ด้วยตัวตนส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเหนือโลกไม่เนื่องด้วยตัวตน สมมติสัจจะพูดกันในภาษาคนปรมัตถสัจจะพูดกันในภาษาธรรมจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งให้เห็นบนเครื่องสังเกตง่ายๆว่ามันต่างกันอย่างไรจะยกตัวอย่างด้วยเรื่องกินเนื้อกินผักที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ในเวลานี้ถ้าพูดอย่างสมมติสัจจะคือสัจจะที่สมมติแล้วรับรู้กันอยู่ตามธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นมันก็มีเนื้ออย่างหนึ่งมีผักอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเนื้ออย่างนี้เรียกว่าผักก็จะจริงตามนั่นแล้วรู้จักกันอยู่อย่างนั้นรู้ความหมายกันอย่างนั้นพูดจากันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นความจริงในชั้นสมมติตามที่สมมติกันแต่ถ้าพูดในภาษาที่สูงกว่าหรือภาษาปรมัตถสัจจะนั่นมันไม่มีเนื้อมันไม่มีผักเพราะทั้งเนื้อและทั้งผักเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเสมอกันท่านคิดดูท่านลองฟังดูให้ดีสังเกตดูให้ดีว่าทำไมมันจริงคราวเดียวกันได้พร้อมทั้งสองอย่างแล้วพวกหนึ่งพูดอย่างธรรมดาสามัญโดยสมมติก็ว่ามีเนื้อมีผักฉันกินแต่ผักไม่กินเนื้ออย่างนี้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นทีนี้พวกหนึ่งว่าฉันไม่มีเนื้อฉันไม่มีผักมีแต่อาหารที่ถูกต้องยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือมีแต่ธาตุตามธรรมชาติมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเนื้อก็เป็นธาตุผักก็เป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีเนื้อไม่มีผักสำหรับฉันนี่มันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงชั้นหนึ่งคอยสังเกตดูดีว่าความจริงเกิดมีได้เป็นสองชั้นอย่างแรกเป็นจริงโดยสมมติตามที่สมมติตามที่พูดกันอยู่โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ได้มีความจริงชั้นลึกนั่นเนี่ยต้องมีการศึกษาเล่าเรียนมีสติปัญญาพิจารณามองเห็นจริงจะรู้ว่ามันมีอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงถ้าพูดอย่างสมมติสัจจะมันก็มีดีมีชั่วถ้าพูดอย่างปรมัตถสัจจะมันเป็นสังขารเหมือนกันทั้งดีและทั้งชั่วเป็นเพียงสังขารเหมือนกันไม่ยึดถือเป็นดีเป็นชั่ว และไม่ยึดถือไอ้ความดีความชั่วอย่างเป็นตัวเป็นตนอะไรถ้าเป็นท่านกมติสัจจะต้องดีดีดีดีก็ชั่วน่าเกลียดเกลียดชังแล้วก็ดีดีก็ดีก็ประเสริฐวิเศษจะยึดถือเอาไว้อย่างนี้ ในชั้นสมมติสัจจะมีดีมีชั่วแค่แตกต่างกันตรงกันข้ามกันยิ่งกว่าฟ้าและดินมั้งถ้าจะพูดแต่ในท่านปรมัตถสัจจะแล้วมันก็เท่ากันเพราะเป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงยึดถือแล้วกัดทั้งนั้น ทั้งดีเลยทั้งชั่วเนี่ยก็ยึดถือแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นเนี่ยโดยปรมัตถสัจจะขอร้องเป็นพิเศษว่าช่วยจำคำสองคำนี้ไว้ดีๆประกันความฟั่นเฟือถ้าจริงอย่างสมมติของชาวโลกเขาเรียกว่าสมมติสัจจะถ้าจริงอย่างของผู้รู้ผู้รู้ถึงที่สุดเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะเมื่อยังไม่รู้จักแยกอย่างนี้มันก็จะต้องปนกันยุ่งแล้วก็จะต้องเถียงกันไม่รู้จบเสมอไปก็ จำไว้ด้วยทีนี้ก็มาถึงคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะคือสัจจะท่านปรมัตถ์แล้วก็จะพูดถึงคำว่าปรมัตถ์ถึงเรื่องปรมัตถ์แล้วก็พูดอย่างที่เป็นปริยัติพูดอย่างการพูดหรือเป็นวิชาการยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็จะพูดกันในแง่ไหนก็ได้แต่แล้วก็จะพูดกันแต่ในแง่ที่ว่ามันมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แม้อย่างนั้นมันก็มากมาย แต่จะพูดทั้งหมดนั้นก็คงจะฟังไม่ไหวจึงเลือกเอามาเฉพาะที่เห็นว่าควรจะรู้ไหวเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาเรื่องอันลึกซึ้งต่อไปทีนี้ก็มีข้อที่ต้องทราบเป็นพิเศษศึกษาเป็นพิเศษสังเกตเป็นพิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ว่า ถ้าจะศึกษาเรื่องชั้นปรมัตถ์นะถ้าจะศึกษาเรื่องชั้นท่านเรื่องที่เป็นชั้นปรมัตถ์นะท่านจะต้องจัดลำดับแห่งเรื่องหรือการเกิดแห่งเรื่องให้ถูกต้องตามความจริงอันลึกซึ้งที่สุดของธรรมชาติ นี่ข้อที่ขอร้องให้เป็นพิเศษว่าขอให้ช่วยกำหนดจดจำให้ดีๆเข้าใจดีๆถ้าไม่เข้าใจในส่วนนี้แล้วจะไม่เข้าใจอีกมากมายจะได้แต่ฟังและจำไว้แล้วก็พูดกันผิดๆถูกๆถ้าจะให้ตรงตามเรื่องที่เป็นจริงและจะต้องทราบตามจริงต่อไปนี้คือถ้าเป็นเรื่องปรมัตถ์ซึ่งเป็นความลับสุดยอดของธรรมะนี่ท่านจะต้องตั้งต้นเรื่องด้วยความว่างจากคนไม่มีคนตั้งต้นขึ้นมาด้วยเรื่องความว่างจากคนไม่มีคนตามอยู่ตามธรรมชาติไม่มีคนนี่เป็นเรื่องขั้นแรกแล้วก็มาถึงตอนที่สองคือตอนที่มีการปรุงแต่งกันตามลำดับจนเกิดความรู้สึกว่าคนคือมีคนขึ้นมา นี่ขั้นที่สอง ขั้นที่สามปัจจัยการปรุงแต่งให้คิดว่าคนนั้นมันก็หมดไปก็หมดปัจจัยไอ้จริงที่คนก็ดับไปคนก็ดับไปอีกก็เลยกลับไปไม่มีคนอีกไม่มีคนอีกจะเรียกว่าเป็นเวียนสามก็ได้เวียนสามขั้นตอนนี่ขั้นที่หนึ่งคือว่างจากคน ขั้นที่สองมีคนขั้นที่สามคนดับแล้วก็ไปว่างจากคนอีกแล้วก็มีคนแล้วก็เกิดมีคนอีกแล้วก็คนดับอีก ถ้าไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นความจริงก่อนนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เพราะว่าท่านตั้งต้นเป็นเรื่องต้องมีคนมีคนเป็นคนเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเสร็จแล้วมันไม่ได้ตั้งต้นโดยต้นเรื่องแท้ๆต้นเรื่องคือไม่มีคนเรื่องมีคนไม่มีคนนี่พูดตามภาษาธรรมะหรือโดยปรมัตถสัจจะแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวนี้จะพูดว่าอย่างไรดีอย่างเดียวนี้จะพูดให้ถูกที่สุดก็คือไม่มีคนท่านทั้งหลายแต่ละคนเหล่านี้ยังไม่เป็นคนเพราะจิตกำลังไม่ได้มีความคิดนึกว่ากูเป็นกูกูเป็นตัวตนของกูมันเพียงแต่ใจที่รู้สึกมีชีวิตเป็นอยู่แต่ความคิดว่าคนนั้นยังไม่มีเรื่องมันว่างอยู่ไม่มีคนแต่ถ้ามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางอะไรก็ได้แม้ที่ฟังอย่างนี้ก็ได้ถ้าทางคิดมันเกิดปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องฉันได้ยินฉันได้ฟังฉันพอใจฉันไม่พอใจฉันเกิดความกลัวขึ้นมามีตัวฉันขึ้นมานี่เรียกว่าคนเกิดแล้วคนเกิดแล้วทีนี้เมื่อเกิดไปเหตุปัจจัยนั้นหมดคนมันก็ดับมันก็ว่างจากคนอีกนี่เรื่องปรมัตถ์หรือไม่ปรมัตถ์ช่วยคิดดูหน่อยขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจเรื่องนี้ช่วยคิดดูหน่อยว่าความจริงข้อนี้นะเป็นปรมัตถ์หรือไม่เป็นปรมัตถ์คือธรรมดาว่างจากคนหรือจุดตั้งต้นของการศึกษาตั้งต้นด้วยเรื่องว่างจากคนไม่มีคนหรือไม่มีอะไรก็ได้มีแต่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่คนถ้าปรุงแต่งขึ้นโดยทางนามธรรมเกิดความรู้สึกเป็นคนเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตอนที่มีคนเหตุปัจจัยอย่างนั้นหมดไปความรู้สึกว่าคนหรือกูดับไปมันก็ดับคนเขาว่างคนอีก เดี๋ยวก็เกิดคนอีกเดี๋ยวก็ดับคนอีกเดี๋ยวเกิดคนอีกเดี๋ยวก็ดับคนอีกนี่พูดอย่างหยาบที่สุดนะคือเอาคนเป็นหลัก จะพูดโดยละเอียดแล้วแม้แต่จะเป็นส่วนแต่ละส่วนก็มีอย่างนี้เหมือนกัน คือว่าจะเป็นเรื่องธาตุตามธรรมชาติเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์อะไรก็ตามถ้ามันยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ายังไม่มีเช่นเรามีลูกตาอยู่อย่างนี้ถ้าถามลูกเด็กๆมันก็มีตาหรือไม่มันก็ตอบว่ามีตาแต่ถ้าภาษาปรมัตถ์ของผู้รู้ยังไม่มีตาจนกว่าตาจะทำงานไม่ใช่ตาบอดนี่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ตาบอดแต่ถ้าตาไม่ได้ทำงานเป็นการดูให้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายังไม่มีตาเมื่อพอตาทำหน้าที่ดูเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกว่าตาเกิดขึ้นมาพอตาทำหน้าที่เรื่องดูเสร็จแล้วหยุดดูก็เรียกว่าตาดับคือหูเกิดได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมาโดยสมบูรณ์นะก็เรียกว่าหูเกิดพอเรื่องฟังนั่งเสร็จเป็นไปมันหยุดการฟังก็เรียกหูดับนะมันจึงมีเรื่องที่น่าหัวตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับกันอย่างระยิบระยับอยู่อย่างนับไม่ไหวเลยถ้ามันไม่ทำหน้าที่เรียกว่าไม่เกิดหรือไม่มีสามารถทำหน้าที่จึงได้เกิดหรือมี นี่เป็นหลักทั่วไปว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่พื้นฐานที่สุดคือไม่มีคือว่างอยู่ไม่มีตาแล้วก็มีตาแล้วก็ตาดับอย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องใหญ่ที่ต้องศึกษาคือเรื่องคนธรรมดาคนไม่มีพอเกิดมีการสัมผัสการรู้สึกเวทนาตัณหาอุปาทานขึ้นมาว่าเป็นคนคนกูอย่างนั้นกูอย่างนี้กูร้อนกูอยากจะกินน้ำกูอะไรก็ตามเลยมันก็มีคนขึ้นมา ในความหมายตามนั้นน่ะตามว่ากูมีตัวกูกำลังร้อนกูอยากจะกินน้ำกูจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องทุกราวแหละถ้ามันมีความคิดเป็นการกระทำแห่งตัวกูมีตัวกูเป็นผู้กระทำแล้วก็คนเกิดนะมันเกิดทางจิตนะตรงนี้ขอบอกซ้ำแอะซ้ำอีกบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างน่าโมโหว่าที่ว่าเกิดจากท้องแม่นั้นมันเป็นเรื่องเกิดทางฝ่ายกายเกิดแล้วเกิดทางร่างกายนั้นเกิดแล้วที่เดียวเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะเข้าโลงเนี่ยกี่ปีก็ตามใจกี่สิบปีก็ตามใจนั่นมันเป็นเกิดทางฝ่ายร่างกายซึ่งไม่มีความหมายอะไรนักที่นี่มันยังไม่เป็นคนจนกว่าเด็กทารกนั่นมันจะเกิดความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวกูเป็นตัวคนขึ้นมามันจึงจะเกิดโดยทางใจคือเกิดที่สมบูรณ์แล้วมันก็เกิดได้มากวันละหลายหนหรือวันละหลายสิบหนมันจึงมีการเกิดการดับการเกิดการดับวันละหลายหนหรือหลายสิบหนนี่คือการเกิดที่เป็นตัวปัญหาเป็นการเกิดที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์และเป็นความสุขมันจึงเป็นสองเกิดอยู่จะต้องรู้จักความต่างกันในข้อนี้ให้ดีๆว่าเมื่อพูดทางร่างกายโดยภาษาคนมันก็เป็นอย่างหนึ่งพูดทางจิตใจโดยภาษาธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพูดโดยภาษาร่างกายเราเกิดมาแล้วเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยตายไม่เคยดับกว่าจะเข้าโลงแล้วก็ยังบางคนยังถือว่าข่าวลงแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกก็ตามใจเขานะบางคนละเรื่องเรายังไม่พูดเดี๋ยวนี้มันเกิดแต่ร่างกายซึ่งไม่ได้หมายถึงความคิดนึกอะไรนี่มันก็เกิดออกมาอย่างร่างกาย แต่ในร่างกายนั้นมันมีมาครบอุปกรณ์เครื่องมือเหตุปัจจัยนะถ้าเราจะคิดให้คิดนึกได้คิดนึกได้ก็คิดนึกได้จนกว่าจะมีโอกาสให้คิดนึกได้เกิดเป็นความคิดว่าตัวกูขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กคนนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้ยังไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรในจิตต้องเด็กในครรภ์หรือเด็กคลอดมาทันทีใหม่ๆนี่ก็ใช้เป็นอุปมาของจิตที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่างนิพพานนะบริสุทธิ์อย่างที่ว่าไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งเลย ที่เด็กคนนี้เด็กทารกคนนี้ได้กินนมได้กินน้ำที่กระทั่งได้กินนมพอใจก็เกิดความรู้สึกอร่อยและพอใจตามธรรมชาติน้ำธรรมชาติอร่อยและพอใจเมื่อมีความรู้สึกอร่อยและพอใจตามธรรมชาติมันจะเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติขึ้นมาว่ากู้อร่อยฉันอร่อยและพอใจในตัวฉันหรือตัวกูที่อร่อยนั่นมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงความคิดนึกรู้สึกว่าอย่างนั้นนั่นแหละคือความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอันแท้จริงมีแต่ตัวตนแห่งความคิดนึกว่าเป็นตัวตนนี่รู้ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นหมายความว่ามันเป็นแต่เพียงความคิดนึกยึดถือหมายมันเอาว่าเป็นตน ถ้าทารกนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนคือตัวกูอร่อยมีตัวกูแล้วมีอร่อยเป็นครั้งแรกนี่เขาเกิดนะเขาเกิดครั้งแรกนะเกิดทางจิตใจนะ แล้วเขากินนมวันหลังอร่อยอีกก็มีตัวตนอีกก็เกิดครั้งที่สองกินอาหารอย่างอื่นก็รู้สึกพอใจยินดีก็เกิดตัวตนครั้งที่สี่ที่ห้าเนี่ยเขาได้รับการขับกล่อมด้วยการกล่อมด้วยการประคบประงมทนุถนอมกอดกอดให้อบอุ่นอะไรก็อย่างใดก็ตามรู้สึกพอใจฉันพอใจกูพอใจอยู่ในใจนะมาพูดมันก็มีตัวตนทุกครั้งไปที่มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้น นี่คือความเกิดในทางจิตใจแล้วก็เกิดนับไม่ไหวในวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งก็จะตายก็ยังนับไม่ไหวนับชาติชนิดนี้แล้วก็กว่าจะตายก็นับด้วยพันชาติเหมือนกันพันชาติหมื่นชาติเหมือนกันถ้าระลึกชาติหมายถึงการระลึกชาติอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครเถียงนี่ขอให้สรุปความสั้นๆให้ได้ว่าเรื่องของเรามันตั้งต้นขึ้นมาจากความว่างคือความไม่มีคนไม่มีตัวตนจนกระทั่งมีคนภาคหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้คิดเช่นนั้นแล้วประเดี๋ยวเหตุปัจจัยนั้นหมดไปแล้วความคิดนั้นก็ดับอีกคนมันก็ดับอีกเขียนเป็นวงกลมไม่ได้หรอกมันว่างจากคนแล้วคนเกิดแล้วคนดับแล้วก็ว่างจากคนแล้วคนเกิดคนดับว่างจากคนคนเกิดคนดับว่างจากคนคนเกิดคนดับมันเป็นวงอย่างนี้สักกี่สิบวงกี่ร้อยวงกี่พันวงกี่หมื่นกี่แสนวงในชาติหนึ่งที่เรื่องที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่มันเกิดความรู้สึกอย่างคนครั้งหนึ่งนั่นแหละมันมีปัญหาที่จะเกิดความทุกข์ที่เป็นปัญหาหรือเกิดปัญหาเป็นความทุกข์เพราะว่าพอมารู้จักเกิดเป็นตัวตนรู้จักคิดนึกเป็นตัวตนมันก็เป็นของหนักแก่ความรู้สึกก็มีตัวกูที่เป็นปัญหา หรืออย่างน้อยมันก็ต้องการจะสงวนตัวตนมันก็เป็นปัญหาตัวตนจะตายก็เป็นปัญหาเมื่อมีตัวตนมีความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาแล้วปัญหามันก็ช่างพลูเข้ามาทีเดียวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นหลักธรรมะสูงสุดจึงสรุปความว่าทุกความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเกิดเมื่อไรก็เป็นความทุกข์แก่ใจเมื่อนั้นแล้วก็มีมากมากชนิดมากอย่างมากขนาดความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานคือเมื่อมีความรู้สึกว่าตนหรือมีความรู้สึกอย่างหยาบๆว่ากูนี่คือความเกิดขึ้นเมื่อตะกี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีมีแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกมาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าลงเข้าลงไปแล้วยังไม่ต้องพูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ที่จะเข้าลงเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างนี้มีระยะเวลาที่ว่างแล้วก็มีเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วคนดับกลับไปสู่ความว่างอีกแล้วเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับรู้ความจริงข้อนี้พอถ้าก่อนเกิดแล้วก็จะรู้ความจริงเรื่องอื่นๆได้ง่ายได้ถูกต้องไม่ชะงนชะงายอะไรไอ้ที่เถียงกันว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังหรือเข้าใจไม่ได้ ถ้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งต้นเรื่องด้วยความว่างมักจะตั้งต้นเรื่องด้วยความมีตัวกูอยู่ซะแล้วเกิดอยู่ซะแล้วแต่เรื่องที่ท่านกราบไหว้นั่นเป็นเรื่องที่ว่ามันมีพื้นฐานอยู่ในความว่างมันเพิ่งเกิดอะไรแล้วมันเพิ่งจะดับไปต่อทีหลังสรุปความตอนนี้ทีหนึ่งว่าไอ้ทุกเรื่องมันสำเร็จอยู่ที่จิตคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นว่ามีชีวิตในตัวกูนี่ก็ดีจิตมันคิดอันว่ามีตัวกูมีร่างกายของกูจิตมันคิดอันว่ามีร่างกายของกูมีความสุขของกูจิตมันคิดมันรู้สึกว่ามีความสุขของเป็นความสุขของกูเป็นความทุกข์ของกูมันแล้วแต่จิตจะคิดว่าอย่างไรถ้าจิตมันคิดว่าอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงของจิตที่คิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นสมมติสัจจะของจิตนั่นเองไม่ใช่ความจริงซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นความจริงในชั้นลึกซึ่งเราไม่ค่อยรู้ว่ามันหลอกกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องความจริงชั้นลึกเป็นปรมัตถสัจจะที่นี่ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องชีวิตที่เรียกกันว่าชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่ทางภาษาหนังสือก็ถ้าไม่ตายก็เรียกว่าชีวิตถ้าเป็นภาษาธรรมะชีวิตมันก็คล้ายๆกันนะคือมันมีการประชุมกันอยู่ได้ปรุงแต่งกันอยู่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ได้เนื่องกันอยู่ได้โดยถูกต้องตามกฎของมันก็เรียกว่ามีชีวิตในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมีส่วนที่จะแยกออกได้เป็น3อย่างทีนี้มีแต่ศึกษาชีวิตว่าชีวิตจะเกิดดับอย่างไรส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตแต่ละส่วนจะเกิดดับอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องแยกกันอย่างนี้โดยจะมันยังไม่มีคำเรียกมาตมาจะจะตั้งคำเรียกตนเองว่าชีวิตโกฏฐาตชีวิตโกฏฐาตโกฏฐาตมันแปลว่าส่วนชีวิตะก็ชีวิตโกฏฐาตแปลว่าส่วนแห่งชีวิตโกฏฐาตก็ประตักขอฐานโกฏฐาตหรือส่วนของชีวิตที่ประกอบกันเป็นชีวิตเนี่ยมีอยู่3เรียกตามที่เขาเรียกก็คือจิตส่วนหนึ่งเจตสิกส่วนหนึ่งรูปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาพูดกันอยู่โดยมากนะเขาจะเรียงลำดับอย่างอื่นเขาเรียกลำดับว่ารูปจิตเจตสิกว่ารูปว่าจิตว่าเจตสิกเขามีเหตุผลอย่างไรก็ไม่ทราบเราไม่เห็นด้วยเราไม่อยากจะเรียกอย่างนั้น อยากจะเรียกว่าจิตและเจตสิกแล้วก็รูปชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ3อย่างส่วนที่เป็นจิตนั่นเป็นเหมือนกับแกนของมันเป็นแกนกลางเป็นตัวจิตที่เกิดมาจากธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุสำเร็จตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของเรื่องคือเป็นผู้คิดนึกได้เป็นจิตในส่วนเจตสิกคือสิ่งที่จะปรุงให้จิตคิดนึกได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตมันคิดนึกเป็นเรื่องหนึ่งไม่ได้หรือมันจะไม่คิดอะไรจึงจะรู้สึกเฉยๆว่ามีชีวิตอยู่คิดจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเช่นว่าจิตจะคิด โลภขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีตัวจิตแล้วก็มีเจตสิกชื่อว่าโลภเข้าใจประกอบกับจิตเป็นจิตโลภนี่เรียกว่าจิตมีเจตสิกคือโลภรู้จิตมีเจตสิกโกรธก็เป็นจิตโกรธออกมาถ้าแต่จะเป็นเรื่องของอะไรมีมากเรื่องตามที่กล่าวไว้ในคำพีพวกอภิธรรมก็ว่าจะประกอบออกมาได้เป็นจิต89ชนิด89ชนิดแต่ก็เรียกว่าดวง หรือแต่จะแยกให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็เป็น121ชนิดแต่เขาเรียกว่า121ดวงเราเห็นมันเป็นเรื่องชนิดมากกว่าดวงจริงไม่อยากจะเรียกว่าดวงอยากจะเรียกว่าชนิดแต่ส่วนเจตสิกนั่นมีเพียง52ชนิดเพราะเราจะประกอบจิตให้เป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้จะอุปมาให้เข้าใจง่ายก็คอยฟังดูดีว่าเหมือนกับว่าหุ่นกระบอกถ้าจะพอจะเข้าใจได้นะหุ่นกระบอกน่ะคือเขาเอาตัวตุ๊กตาที่มีโครงเป็นตุ๊กตาก็มาแต่งขยันนั่นแต่งขยันนี่จนเป็นตัวข้าตัวเอกตัวนางตัวยักษ์ตัวอะไรแล้วแต่นี่ถ้าจะเปรียบกับเรื่องจิตก็หมายความว่าเขามีส่วนที่จะใช้แต่งอยู่52อย่างแต่จาก52อย่างนั้นเขาจะไปแต่งตัวตุ๊กตาได้เป็น121อย่างอย่างนี้คิดดูมันไม่ต้องมีเท่ากันนะไม่ต้องมีเท่ากันนะ มีเครื่องที่จะแต่งตัวหุ่นกระบอกนั่นไง52ชนิดแล้วไปแต่งตัวหุ่นกระบอกออกมาได้เป็น121ชนิดนั่นแหละตัวชนิดของไอ้รูปที่แต่งแล้วกับเครื่องแต่งนั้นไม่ต้องมีจำนวนเท่ากันที่ร่างกายก็เป็นสักว่ารูปที่ร่างกายให้เป็นผู้ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกเมื่อร่างกายนี้เป็นเปลือกแท้ๆจะเรียกว่ามันไม่มีค่าไม่มีเกียรติอะไรเป็นเพียงเปลือกโครงสำหรับให้จิตกับเจตสิกอาศัยได้เจตสิกมีอยู่52ชนิดสามารถจะปรุงแต่งจิตออกมาในรูปต่างๆต่างๆต่างกันได้121ชนิดหรืออย่างน้อย89ชนิดรายละเอียดอยากรู้อยากสนใจต่อไปหาเอาดูจากหนังสืออภิธรรมต้องมีอยู่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเรา เรามีความรู้สึกคิดนึกเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นจิตหนึ่งหนึ่งได้ตั้ง89เรื่องหรือ121เรื่องโดยเหตุที่มีเครื่องปรุงมีเพียง52ชนิดถ้าจะเปรียบให้ง่ายกว่านั่นขึ้นมาอีกให้ฟังง่ายกว่านั่นขึ้นมาอีกก็ว่าในครัวมีเครื่องปรุงอาหารอยู่เพียงไม่กี่ชนิดน่ะเครื่องปรุงอาหารที่มีอยู่ในครัวน่ะเช่นเกลือเช่นน้ำตาลเช่นกะปิเช่นหอมเช่นกระเทียมเช่นอะไรต่างๆนับว่าสมมติว่า20ชนิดแต่เราสามารถปรุงแกงได้ตั้ง100อย่างไหมโดยเครื่องปรุง20ชนิดเท่านั้นแหละเราจะปรุงแกงกับได้ตั้ง100อย่างหรือกว่า100อย่างไหมมันเป็นเรื่องอย่างเดียวกันนี้จิตล้วนๆไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกอะไรเว้นก็ไม่มีอย่างดีก็เหมือนกับแกนคุณแกนของคุณก็บอกมีรุ่นๆกันนะครับพ่อแล้วเครื่องแกงมี52ชนิด 52แล้วก็แต่งออกมาเป็นรูปตัวหุ่นได้ทั้ง121ชนิดนี่คือเรื่องจิตเจตสิกและรูปในชีวิตเรานี่มีส่วนแยกเป็น3ส่วนส่วนจิตส่วนเจตสิกและส่วนรูปส่วนรูปคือร่างกายเอาเป็นเพียงเปลือกหรือฐานรองรับเจตสิกนั่นเป็นธรรมเป็นเครื่องปรุงให้มันเกิดจิตคิดมุ่งมุ่งขึ้นมาบางทีก็ปรุงแต่งด้วยเจตสิกชนิดเดียวบางทีก็หลายชนิดด้วยเจตสิกหลายชนิดเป็นจิตหนึ่งชนิดหนึ่งชนิดขึ้นมาเหมือนกันในครัวนะอาหารบางอย่างปรุงด้วยเครื่องปรุงชนิดเดียวก็ได้สองชนิดก็ได้หลายชนิดก็ได้จะเป็นแกงเป็นอะไรขึ้นมาจากชิ้นหนึ่งจากเรื่องหนึ่งนี่เอาตามนี้ไปทีก่อนว่าคำเพียรที่ทำนี่เขากล่าวว่าจิตนี่สามารถปรุงแต่งออกมาได้89ชนิดหรือ121ชนิดโดยละเอียดเราก็ไปแจกไอ้เรื่องฌานเรื่ององค์ฌานให้มากข้าวเป็น121ชนิด สรุปความสั้นๆว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยส่วน3คือจิตเจตสิกและรูปแล้วก็ดูเอาเองว่าเจตสิกนั้นมีไม่กี่ชนิดแต่สามารถปรุงแต่งได้มากปรุงแต่งจิตได้มากชนิดส่วนรูปก็สักว่ารูปคำว่ารูปรูปนี่หมายถึงวัตถุธาตุวัตถุธาตุเล็งถึงดินน้ำดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมสี่ธาตุแล้วก็ปรุงไอ้สี่ธาตุนี้กันเข้าเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ภาวะลักษณะที่แสดงอยู่ที่สิ่งนั้นก็พลอยเรียกว่ารูปไปด้วยก็ฉะนั้นรูปจึงมีอยู่สองชั้นนะสิ่งที่เรียกว่ารูปมันมีอยู่สองชั้นคือมหาภูตรูปเป็นตัวรูปใหญ่เป็นตัวรูปจริงดินน้ำลมไฟนั่นเองท่านปรุงแต่งขึ้นมาเป็นร่างกายนี่เป็นร่างกายนี่แล้วในร่างกายนี่มันก็มีรูปแฝงคือเป็นความยาวของมันความสวยของมันความไม่สวยของมันนี่เรียกว่ารูปแฝงหรืออุปาทายรูปตัวรูปตัวท่าๆเรียกว่ามหาภูตรูปคือรูปแฝงลักษณะต่างๆกิยาการต่างๆนี่เรียกว่ารูปแฝงอุปาทายรูปอุปาทายรูปรูปมีทั้งสองคือรูปจริงและรูปแฝงเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกแต่ครั้นมันได้รวมกันอยู่ทั้ง3อย่างนี้แล้วมันก็มีชีวิต ถ้าแยกจากกันมันมีชีวิตไม่ได้มันได้รวมกันด้วยกัน3ส่วนนี้แล้วก็เรียกว่ามีชีวิตดังนั้นจึงอยากจะเรียกว่าส่วนแห่งชีวิตหรือโกฏฐานแห่งชีวิตมีอยู่3ส่วนอย่างนี้ทีนี้เราก็ได้แนวที่จะศึกษาต่อไปค่ะชีวิตประกอบด้วยจิตด้วยเจตสิกและด้วยรูปทีนี้ต่อไปนี้มันก็มาถึงตอนที่จะต้องศึกษาถึงการเกิดก่อของสิ่งเหล่านี้การที่จะปรุงแต่งและเกิดก่อให้เป็นสิ่งใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันเมื่อจิตเมื่อเจตสิกและรูปสามอย่างนี้มันรวมกันแล้วมันปรุงอะไรอะไรได้แล้วมันจะปรุงกันอย่างไรก็ลองศึกษาต่อไปเราจะดูแนวของการปรุงแต่งคราวเดียวตลอดแค่ทีหนึ่งก่อน เลือกตาดูทีเดียวตลอดแนวอ่ะขั้นแรกมันมีธาตุตามธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณมันมีธาตุขั้นแรกมีธาตุแล้วก็ธาตุเนี่ยเป็นอุปกรณ์ให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นผ้าธรรมารมณ์ข้างนอกเป็นอายตนะอายตนะนี่ก็มีหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดขันธ์เกิดรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ท่านเกิดขันธ์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วนะมันก็เกิดอุปาทานในขันธ์นั้นขันธ์เฉยๆเรียกว่าขันธ์ขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองและเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันกับอุปาทานขันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันก็อยู่ที่เดียวกันเมื่อมีอุปาทานแล้วมันก็เกิดกิเลสไปตามสมควรแก่อุปาทานเกิดกิเลสแล้วมันก็ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์โดยอุปาทานหรือโดยกรรมโดยผลกรรมก็แล้วแต่เนี่ยสายมันมีอยู่อย่างนี้ศึกษาดูตลอดสายอย่างเป็นที่ที่ก่อนว่ามันมีธาตุสำหรับจะปรุงแต่งให้เกิดอายตนะอายตนะจะปรุงแต่งให้เกิดขันธ์ขันธ์จะปรุงแต่งหรือเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขันธ์จนเกิดอุปาทานขันธ์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดกิเลสนานาประการแล้วมันก็จะมีการกระทำกรรมและมีความทุกข์ทีเดียวตลอดสายมองกันอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูกันไปตามลำดับโดยรายละเอียดตามรายละเอียดของมันสิ่งแรกที่สุดเรียกว่าธาตุเราได้ยินกันแต่ธาตุสี่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแต่ที่จริงธาตุมันมีหกธาตุใครจะเคยกินแต่เพียงสี่ธาตุรู้จะด้วยว่าทั้งหมดมันมีหกธาตุที่มีธาตุอากาศและธาตุวิญญาณสองธาตุรวมเป็นหกธาตุที่เราจะประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นคนนี่โดยสมมตินะมันมีอยู่หกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดินคือสิ่งที่มีคุณสมบัติแข็งหรือกินเนื้อที่เพื่อสามารถจะสร้างเป็นโครงขึ้นมาได้เพราะมันแข็งมันทรงตัวอยู่ได้มันทรงตัวอยู่ได้เลยมันแข็งมันก็กินเนื้อที่ธาตุที่มีความแข็งและกินเนื้อที่นั่นเรียกว่าธาตุดินทีนี้ธาตุที่มีคุณสมบัติรัดกุมก่อกุมดึงให้กุมกันอยู่ให้มารวมกันอยู่เนี่ยเรียกว่าธาตุน้ำคุณสมบัติใหญ่ของธาตุน้ำคือเกาะกุมทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันอยู่เช่นร่างกายนี่ไม่ธาตุน้ำเป็นเครื่องทำให้เกาะกลุ่มกันอยู่ไม่กระจายออกจากกันนี่ธาตุไฟก็คือความร้อนที่มีการเผาไหม้ไอ้ความร้อนอ่ะคือคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเผาไหม้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุไฟไอ้ธาตุลมเนี่ยคุณสมบัติที่ทำให้เคลื่อนไหวมีลักษณะเป็นแก๊สปรากฏให้เห็นเรียกว่าธาตุลมหรือมีคุณสมบัติให้เคลื่อนไหว ส่วนธาตุอากาศนั่นเป็นที่ว่างเป็นธาตุแห่งความว่างความว่างก็จัดเป็นธาตุสำหรับให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้อาศัยอยู่ถ้ามันไม่มีที่ว่างให้อาศัยธาตุดินน้ำธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟธาตุลมก็ไม่รู้จะตั้งอยู่บนอะไรมันก็ไม่มีที่ตั้งมันก็เกิดไม่ได้เป็นอากาศธาตุที่ว่างนะคือที่ตั้งอาศัยแห่งธาตุดินน้ำลมไฟส่วนวิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุที่เกิดสำหรับรู้อะไรได้สำหรับรู้คิดรู้นึกรู้สึกอะไรได้เป็นธาตุที่เกิดไปนามเป็นนามไปก็เป็นหกธาตุด้วยกัน ที่เขาสอนกันอยู่นั่นมันทำให้เข้าใจเขวได้เช่นว่าธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังธาตุน้ำคือเลือดน้องน้ำมูดแบบนี้มันอย่างนี้มันเขวได้ถ้าจะให้เขวไม่ได้ต้องเอาความหมายที่ว่าคือคุณสมบัติคุณสมบัติแข็งและกินเนื้อที่ตั้งโครงได้ธาตุดินธาตุน้ำมันทำให้ส่วนต่างๆนั้นก่อคุมกันอยู่ไม่แยกออกจากกันท่านจะมาชี้ระบุว่าธาตุดินได้แก่ผมขนและฟันหนังนั่นน่ะมันถูกแต่เพียงผิวเผินตัวจะดูธาตุดินดูง่ายกันในกายนี่ก็คือผมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่อย่าลืมว่าในผมขนและฟันหนังมันก็มีธาตุน้ำมีธาตุไฟมีธาตุลมรวมอยู่ด้วยแต่มันไม่ค่อยปรากฏลักษณะธาตุดินมากกว่าส่วนธาตุน้ำเช่นเลือดเช่นน้องเช่นปัสสาวะอะไรก็ตามนี่มันมีส่วนธาตุที่เป็นธาตุน้ำคือของเหลวให้เห็นชัดมากกว่าแต่ในนั้นมันก็มีธาตุดินอยู่ด้วยเช่นในเลือดนี่มันก็มีธาตุดินรวมอยู่ด้วยมีธาตุไฟคืออุณหภูมิรวมอยู่ด้วยมีธาตุลมคือการระเหยเคลื่อนไหวได้รวมอยู่ด้วยท่านเอาไอ้ชื่ออย่างนี้เป็นหลักนะลำบากแต่ก็สอนกันอย่างนั้นนะเมื่อสอนกันอยู่อย่างนั้นก็รู้จักแยกเอาเองว่าส่วนที่จะเห็นได้ชัดๆง่ายๆก่อนสิ่งอื่นนั้นก็ดูธาตุดินที่ผมขนและฝันหนังดูธาตุน้ำที่เลือดน้องดูธาตุไฟที่มันทำให้ร่างกายชราร่างกายให้อาหารเผาไหม้ดูธาตุลมที่มันเคลื่อนขึ้นลงอยู่ในร่างกายนี้ส่วนธาตุอากาศนั้นที่ว่างซึ่งเรามองไม่เห็นได้แต่คำนวณว่าถ้าไม่มีที่ว่างมันก็จริงแล้วนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างให้ตั้งอยู่ธาตุที่เป็นที่ว่างก็ให้ธาตุอื่นตั้งอยู่นี่คือธาตุอากาศอันนี้เป็นปัญหาที่เถียงกันอยู่ไม่รู้จะจัดว่าเป็นรูปหรือเป็นนามแต่ถ้าส่วนใหญ่มันมีลักษณะที่เอียงไปทางที่จะเป็นรูปแต่มันก็ไม่ถูกเพราะถ้ามันว่างจริงมันก็เป็นรูปไม่ได้ถ้ามันว่างจริงมันเป็นรูปไม่ได้นั้นเอาไว้ซะก่อนที่ก่อนว่ายังไม่จัดว่าเป็นรูปหรือเป็นนามส่วนวิญญาณธาตุนั้นเป็นนามแท้ๆเป็นนามเป็นฝ่ายจิตฝ่ายนามก็มีธาตุวัตถุก็มีธาตุฝ่ายนามคือใจกับธาตุที่ยังจัดไม่ได้ว่าเป็นนามหรือเป็นวัตถุ นี่คือธาตุนะธาตุถ้าเมื่อใดธาตุดินรวมตัวกันเข้าทำหน้าที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็เรียกว่ามันเกิด ที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็คือว่าทำหน้าที่เป็นอายตนะธาตุดินมันก็มีอยู่ที่ลูกตาที่หูจมูกลิ้นกายใจแต่พอทำหน้าที่ดูหรือฟังหรืออะไรมันจึงจะเรียกว่าเกิดอายตนะขึ้นมาโดยสมบูรณ์ถ้ามาอย่างนั้นมันยังเป็นเพียงธาตุทั้งอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อมันทำหน้าที่ไอ้สิ่งที่เป็นเพียงธาตุก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเป็นการทำหน้าที่เป็นอายตนะอย่างนี้เรียกว่าอายตนะธาตุให้เกิดอายตนะที่เป็นพวกรูปตาหูจมูกลิ้นกายห้าห้าอย่างแรกที่เป็นพวกนามก็คือใจอย่างหลังสุดอากาศนั่นไม่มีจะเรียกก็ไม่มีหน้าที่อะไรก็ได้เป็นฐานรองรับเท่านั้นเองไม่ต้องเกี่ยวกับว่า เกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าถือว่าเมื่อไม่มีการเมื่อไม่มีธาตุใดมาทำหน้าที่บนเครื่องรองรับจะเรียกว่าเครื่องรองรับไม่เกิดก็ได้เหมือนกันไงจำไว้เป็นหลักใหญ่ๆถือว่าในภาษาธรรมะนั้นว่ามันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิดเฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่ถ้ามันมีอยู่เฉยๆมันไม่ได้ทำหน้าที่เรียกว่ามันดับเช่นตามันดับตามันไม่ได้ทำหน้าที่เห็นหูมันดับมันไม่ได้ทำหน้าที่ได้ยินจมูกมันดับมันไม่ได้ทำหน้าที่ดมกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นแต่พอทำหน้าที่ขึ้นมาก็เรียกมันเกิดขึ้นมาทันทีที่นี่เมื่อมีอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าทางนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เมื่อใดมาถึงกันข้าวมาถึงกันข้าวเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเรียกว่าผัสสะแต่ว่ามันต้องเกิดวิญญาณเสียก่อนเมื่อตาถึงการเข้ากับรูปมันต้องเกิดวิญญาณทางตาจักษุวิญญาณนั่นเสียก่อนแล้วก็รวมได้เป็นสามอย่างคือตาด้วยรูปด้วยจักษุวิญญาณด้วยกำลังทำหน้าที่กันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะอายตนะทำให้เกิดผัสสะและเกิดวิญญาณให้เกิดวิญญาณก่อนแล้วก็เกิดผัสสะฟังให้ดีๆเข้าใจว่าเมื่ออายตนะข้างในข้างนอกถึงกันเข้าจะเกิดวิญญาณที่นั่นแล้ววิญญาณนั้นทำหน้าที่อยู่กับสิ่งทั้งสองนั่นนั่นเรียกว่าผัสสะคือการกระทบเนี่ยอายตนะให้เกิดวิญญาณให้เกิดผัสสะวิญญาณในที่นี้เป็นวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ได้แล้วก็ยังเป็นวิญญาณขันธ์ถ้ายังไม่ทำหน้าที่ยังหลับอยู่ก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุพอทำหน้าที่ทางตาหูเป็นต้นก็เกิดเป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมา แล้วก็เรียกการทำหน้าที่ของสิ่งทั้งสามนี่ว่าผัสสะผัสสะนี่ก็ให้เกิดเวทนาไปเป็นเวทนาขันธ์ขึ้นมา คือเป็นสุขรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นรู้สึกเป็นอทุกขมสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้ไม่ควรใช้คำว่าอุเบกขาในพระบาลีไม่มีใช้คำว่าอุเบกขาแต่ใช้คำว่าสุขกับทุกข์และอทุกขมสุขอทุกขมสุขนี่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จริงแต่ไม่ใช้คำว่าอุเบกขา ที่เราพูดกันตามสะดวกมักจะใช้คำอุเบกขาเข้าไปเวทนาแปลว่าความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะมีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขก็เกิดเวทนาขันธ์เมื่อเกิดเวทนาขันธ์แล้วมันก็ง่ายที่จะเกิดสัญญาสำคัญมั่นหมายลงไปในเวทนานั้นเช่นว่าเป็นเวทนาที่เป็นสุขเว้ยเวทนาที่เป็นทุกข์เว้ยหรือเวทนาชั้นละเอียดอ่อนประณีตเว้ยหยาบคายกระด้างเว้ยได้แต่สำคัญมั่นหมายกระทั่งสำคัญมั่นหมายเป็นเวทนาจากผู้หญิงเวทนาจากผู้ชายเวทนาอะไรก็ตามมันมีความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกอันนี้เรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันขั้นสัญญาขันสำคัญมั่นหมายกันอย่างนี้แล้วก็เกิดความคิดนึกต่อไปเรียกว่าสังขารขันความคิดนึกไปตามอำนาจของสัญญานั้นเป็นความคิดเกี่ยวกับสัญญานั้นตามธรรมชาติก็ทำให้เกิดเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องมาจากสัญญานั้นกระทั่งเกิดตัณหาคือการต้องการอย่างโง่เขลาโดยอำนาจของอวิชชาในสัญญานั้นเรียกว่าสังขารขันธ์ คือความคิดนึกจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ในสังขารขันธ์นี่แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปาทานได้มีอุปาทานเกิดขึ้นในขันธ์นั้นขันธ์เฉยๆกลายเป็นอุปาทานขันธ์เช่นรูปะรูปะขันธ์รูปะขันธ์กลายเป็นรูปูปาทานขันธ์เวทนาขันธ์กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์สัญญาขันธ์กลายเป็นสัญญูปาทานขันธ์สังขารขันธ์กลายเป็นสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณขันธ์กลายเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์มันบทสวดมนต์ทีนี้อุปาทานขันธ์เนี่ยมันเป็นความเข้าไปยึดถือหมายมั่นตามอำนาจของตัณหาตัณหามันอยากอย่างรุนแรงอย่างไรในความอยากนั้นปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนผู้อยากตัวตนผู้อยากเป็นความอยากพอใจในกามคุณมันก็เกิดอุปาทานในกามคุณมีตัวตนเป็นผู้มีรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้พอใจหรือเพราะว่ามันอยากชนิดที่จะฆ่าเสียมันก็เกิดอุปาทานขันธ์ในการที่มีตัวตนที่จะฆ่าเสียหรือจะถูกฆ่าหรือผู้จะถูกฆ่า มันแล้วแต่ว่าความอยากนั่นเป็นอย่างไรมันจะเกิดมีความรู้สึกผู้อยากอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอุปาทานขันธ์เดือดจัดมีความหมายเป็นตัวกูของกูเจืออยู่ทั้งนั้นเลยทุกเรื่องเลยเนี่ยตัวความทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ตัวตนที่ไม่เคยมีไม่เคยรู้สึกอยู่ในจิตใจก็รู้สึกขึ้นมาตรงนี้ตัวตนเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วแต่มันกลายเป็นตัวสำคัญตัวการคือทำให้เป็นทุกข์มันก็ไฟไหม้มันก็ถูกไฟไหม้มันก็ถูกทิ่มแทงถูกทุบตีอะไรก็ตามตัวตนมันเป็นของลมๆแรงๆในจิตนะแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์มหาศาลแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ที่จะจัดการอย่างไรจึงจะไม่เกิดไอ้สิ่งนี้คือความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดถือว่าตัวตนความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวตนหรือโดยความเป็นของของตน ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้มันเกิดได้ในขันไหนก็ได้บางคราวจิตใจมันเจ็ดจดจ่ออยู่แต่ร่างกายเท่านั้นแหละมันเอาร่างกายเป็นตัวตนเอาร่างกายล้วนๆเนี่ยเป็นตัวตนเช่นมีอะไรมาตีมากระทบกับที่ร่างกายมันก็บอกมาตีกูมาตีกูตีเราเอากายเป็นตัวตนแต่ในกรณีอื่นมันเอากายนี่เป็นของตนเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอย่างอื่นดังนั้นรูปประคันอย่างเดียวกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตนก็ได้ว่าของตนก็ได้แต่มันง่ายนิดเดียวที่ว่าถ้ามันยึดถือว่าเป็นตนแล้วมันเป็นของตนได้ทันทีเพราะตนมันต้องเป็นของใครอื่นไม่ได้นอกจากของตนมันอุปาทานขันธ์เชื่อเกิดความรู้สึกว่าเป็นตนก็ได้เป็นของของตนก็ได้เกิดในรูปก็ได้เกิดในเวทนาเช่นรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันเอาฉันเป็นผู้รู้สึกสุขทุกข์เสียเอาตัวเวทนานั้นเป็นตัวตนเสียเรื่องที่มองดูถูกต้องกว่านั้นว่าเป็นของตนความสุขความทุกข์นี่เป็นของตนหรือของจิตจิตเป็นตนเสียบางทีบางสัญญาสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้พูดจำได้หมายรู้คือตัวตนสัญญาก็เป็นตัวตนแต่ถ้ามาจิตไม่รู้สึกว่าสัญญาจำหมายของเราผิดแล้วมันก็สัญญานั้นก็กลายเป็นของตนเป็นสิ่งที่เรียกว่าของตนความคิดนึกความคิดนั้นรู้สึกเป็นตัวตนก็ได้คือผู้คิดผู้นึกแต่ถ้ามันเริ่มมีความรู้สึกกับจิตเป็นผู้คิดผู้นึกความคิดนั้นก็เป็นของตนมันทุกขังสามารถจะถูกยึดถือเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้นี่มันมีความจริงที่ ที่ซับซ้อนอยู่ในธรรมชาติแล้วแต่ว่าเหตุกรณีนั่นมันจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้ามันเป็นความรู้สึกเป็นตัวตนนั่นมันก็เนื่องไปถึงไงความรู้สึกที่เป็นกิเลสทุกชนิดเนี่ยถ้ามันเพื่อตนมันเพื่อตนมันจึงเกิดกิเลสแต่ว่าโลภะเพื่ออยากจะได้เป็นของตนแต่โทสะก็มันขัดใจตนโมหะเมื่อมันเครื่องหลอกลวงตนมันก็เกิดโลภะโทสะโมหะได้จากการที่มีตนหรือเห็นแก่ตนถ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นตนกิเลสทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เห็นนี่มีความรู้สึกเป็นตัวตนก็เกิดความรู้สึกชนิดที่เลวร้ายเนื่องด้วยตนจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็ให้รู้จักให้ดีอาตมากำลังจะเป่าปีให้เต่าฟังก็ได้ถ้าไม่มีใครฟังออกฟังถูกคุ้มกันก็เป็นคนนั่งเป่าปีให้เต่าฟังอยู่บนธรรมะนี่แหละมันจะได้หรือไม่ได้มันก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะช่วยกันตั้งใจฟังให้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นแหละถ้ามันมีกิเลสแล้วมันก็จะต้องทำตามหน้ากิเลสด้วยเจตนาด้วยเจตนามันเป็นกรรมมีกิเลสแล้วมันก็มีกรรมก็ทำไปตามเจตนาถ้ามันเป็นไปเพื่อฝ่ายดีก็เรียกกุศลฝ่ายชั่วกุศลฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วคือเป็นอัพยากฤตท่านหมายดีชั่วนี่นะมาตาว่าถ้ามันจะเป็นการกำจัดทุกข์และกรรมนั่นก็ดีถ้าไม่กำจัดทุกข์กรรมนั่นก็ไม่ดีตามหลักพุทธศาสนาแท้ๆก็คือเป็นกรรมดำเป็นกรรมขาวเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาว กรรมดำคือทำให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปกรรมขาวคือจะกำจัดความทุกข์เสียกรรมไม่ดำไม่ขาวอยู่เนื้อนั่นไปอีกไม่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แต่ให้หมดกรรมให้หมดกรรมดำกรรมขาวนี่เรียกว่ากรรมที่จริงเพียงแต่กิเลสที่อยู่ในรูปของกิเลสเช่นมันเป็นความอยากเลวร้ายก็เป็นพวกมโนกรรมได้แล้วแต่ถึงมันยังไม่มีการกระทำโดยตรงก็เรียกว่ากิเลส มีการกระทำโดยตรงก็เรียกว่ากรรมทีนี้เมื่อมีกรรมแล้วมันก็มีปฏิกิริยาของกรรมตามสมควรแก่การกระทำ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์อีกทีหนึ่งเดิมหน้าของผลกรรมนั่นก็ได้เดิมหน้าของอุปาทานในตัวอุปาทานนั่นเองก็เป็นทุกข์ได้แล้วเพียงแต่พอเป็นอุปาทานมันก็หนักอกหนักใจหนักในชีวิตขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ได้แล้วนี่น่าจะเรียกว่าอุปาทานส่วนนั้นเป็นมโนกรรมก็ได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเรียกเราเรียกไปคนเดียวก็ได้ นี่ขอให้ดูว่าในชีวิตประกอบขึ้นโดยส่วนทั้งสามคือจิตเจตสิกและรูปส่วนที่เป็นรูปมันก็แจกออกเป็นในธาตุต่างๆส่วนที่เป็นจิตมันก็เป็นผลิตผลของการปรุงแต่งด้วยเจตสิกจิตกับเจตสิกนี่อธิบายยากท่านจึงต้องอธิบายด้วยอุปมาอย่างที่อุปมาให้ฟังแล้วเหมือนเครื่องแต่งตัวหุ่นมีอยู่52ชนิดแต่จะแต่งตัวให้เป็นหุ่นออกมาได้121ชนิดหรืออย่างน้อย89ชนิด ถ้าตัวหุ่นออกมาทั้งที่ยังไม่ได้แต่งตัวอะไรมันก็เป็นดุ้นไม้เท่านั้นเองมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าตัวหุ่นออกมามันก็ออกมาพร้อมกันทั้งตัวหุ่นและเครื่องแต่งหุ่นใช่ไหมนี่ในความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ความลับอยู่ที่ตรงนี้ที่จะเข้าใจว่าจิตกับเจตสิกมันทำงานกันอย่างไรนะมันทำงานโอเคมันออกมาพร้อมกันเลยทั้งจิตทั้งเจตสิก ช่นเดียวกับตัวหุ่นที่ออกมาที่แสดงที่จอที่อนาตามามันออกมาเป็นตัวหุ่นเสร็จแต่งตัวมาเสร็จเป็นชนิดของมันหรือว่าเป็นเครื่องแต่งของมันความคิดนี่ก็เหมือนกันมันมีเจตสิกปรุงแต่งมาด้วยเสร็จออกมาเป็นรูปความคิดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เรียก จิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจิตในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นตามที่ประมวลไม่ทั้งหมดก็เป็น89ชนิดหรือ121ชนิดเราเป็นธรรมดาประจำวันวันนี้มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาขึ้นเรื่องหนึ่งคอยรู้ว่ามันทั้งจิตและทั้งเจตสิกมันรวมกันแล้วจึงเป็นรูปมีความคิดอย่างนั้นของเจ้าหน้าจิตมันประกอบอยู่ด้วยความคิดที่เป็นความโลภแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยใดๆจึงเป็นความคิดขึ้นมาสำหรับจะโลภมีเจตนามีความมุ่งหมายมีการรวมอยู่นั้นเสร็จหมดเป็นความคิดโลภขึ้นมาก็เรียกว่าจิตโลภโดยมีเจตสิกชื่อว่าโลภนั่นแหละประกอบขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจหรือลืมไปก็คอยนึกถึงอุปมาโดยรูปคุณนั่นแหละจะเข้าใจได้ครับหรือการให้มันหน้าหัวกว่านั่นก็ในครัวนั่นแหละมีอะไรเพียงไม่กี่อย่างที่จะปรุงอาหารแต่อาจจะปรุงแต่งอาหารได้ตั้งสิบอย่างร้อยอย่างโดยเครื่องปรุงซึ่งไม่มีกี่อย่างมาแกงนี่ออกมาแกงหนึ่งแล้วเป็นจานแกงจานหนึ่งแล้วมันก็ดูในนั้นมันมีส่วนเครื่องปรุงกี่อย่างแล้วเมื่อรวมกันปรุงกันอย่างนี้เรียกว่าแกงอะไรเรียกว่าแกงอะไรนั่นก็ชื่อของมันอย่างหนึ่งประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรบ้างถ้าเราจะปรุงแกงกี่สิบชื่อกี่ร้อยชื่อก็ตามนั่นก็โดยเครื่องปรุงเพียงไม่กี่อย่างเท่าที่มีอยู่ในครัวนี่นะนี่เรียกว่าดูทีเดียวเป็นสายตั้งแต่เป็นธาตุปรุงเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานกรรมเป็นกรรมและเป็นกิเลสเป็นกรรมและเป็นทุกข์ ถ้าเราจะแยกให้ละเอียดออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ยังแยกไปได้แทรกเข้ามาได้หลายอย่างแต่ก็เท่านั้นน่ะมันก็เพียงเท่านั้นน่ะแต่แทรกรายละเอียดผ่าแยกผ่าแล่งออกไปถ้าเอาเพียงสั้นๆก็เพียง5อย่างเป็นบุญกับขันธ์เช่นว่าตาจะพูดถึงส่วนที่เป็นเบญจขันธ์ก่อนน่าฟังให้ดีจะพูดถึงส่วนที่เป็นเบญจขันธ์พออายตนะกระทบกันอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงการเกิดวิญญาณนี่มันเกิดวิญญาณขันธ์แล้วเกิดรูปขันธ์แล้วเพราะอายตนะนั้นเป็นรูปขันธ์เป็นรูปที่ทำหน้าที่แล้วยังเป็นรูปขันเพียงอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมานี่มันเกิดถึงสองขันธ์แล้วคือรูปขันธ์ก็เกิดแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วสามอย่างนี้ทำงานด้วยกันอยู่เป็นผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาขันธ์ทั้งเกิดเวทนาขันธ์แล้วก็สำคัญมันหมายในเวทนาขันธ์อย่างไรก็เป็นสัญญาขันธ์มีความคิดหนึ่งในสัญญาขันธ์อย่างไรก็เป็นสังขารขันธ์ครบห้าแล้วครบห้าขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์ก็อยู่ข้างหน้าตั้งแต่แรกอาตนะกระทบกันพบกันมาเป็นวิญญาณขันธ์ทีหนึ่งตามคู่อาตนะแต่ว่าวิญญาณขันธ์อาจจะเกิดต่อไม่ได้หลายครั้งจนเกิดเป็นเวทนาแล้ว วิญญาณขันธ์ส่วนมโนวิญญาณจะสัมผัสเวทนานั้นอีกทียังก็ได้ก็ยังได้ท่านเวทนานั้นมีเนื้อที่มีหน้าที่อยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ข้างหน้าก็ได้ข้างกลางตรงกลางก็ได้ข้างปลายก็ได้ท่านวิญญาณขันธ์จึงถูกจัดไว้แปลกเคลื่อนอยู่สุดท้ายเลยรูปขันธ์มาก่อนแล้วเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ตามลำดับส่วนวิญญาณขันธ์เอาไว้สุดโต่งเพราะมันเกิดตรงไหนก็ได้ที่แท้มันก็จะเกิดที่แรกตั้งแต่อายตนะกระทบกันเกิดวิญญาณขันธ์แล้วดูอย่างนี้ก็เรียกว่าดูให้เห็นว่ามันเป็นขันธ์ห้าทีนี้ถ้าดูให้เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นก็ยืดยาว ถ้าจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องตั้งต้นว่าเดี๋ยวนี้ว่างนะเดี๋ยวนี้ว่างไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไหนว่างอยู่นะก็ว่างอยู่แล้วก็เกิดอายตนะในกับนอกกระทบกันกระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณตามอายตนะนั่นนั่นจนวิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นอาจจะหน้าภายในอาจจะภายนอกพบกันก็เกิดวิญญาณตามประการนี้ทำงานอยู่ด้วยกันเรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาสุขทุกขเวทสุขทุกขอทุกขมสุขที่เวทนาก็ให้เกิดตัณหาสุขความอยากก็ตามหน้าเวทนานั้นมันก็เลยมีอุปาทานเกิดความรู้สึกว่าผู้อยากฉันอยากผู้อยากมีอุปาทานแล้วก็มีภพมีความมีแห่งตัวตนขึ้นมาลมๆแรงๆอ่ะความมีแห่งตัวตนลมๆแรงๆเรียกว่าภพเมื่อคันแก่แล้วทางจิตใจมีความแก่ก็คลอดออกมาเป็นตัวกูเต็มๆเป็นตัวกูของกูเป็นชาติแล้วเราเป็นชาติก็มีชาติเป็นปัจจัยความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายก็เป็นของชาติคือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเอามาเป็นของตนอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องแต่ถูกเอามาเป็นของตนมันเลยมีความทุกข์ทุกข์ทั้งหลายมีพระชาติอย่างที่บาลีว่าชาติปัจจยาชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสปายาสาทุกขาก็มีชาติเป็นปัจจัยมีความเกิดทั้งเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายโศกกับเทวะอะไรก็ตามมันก็มีขึ้นมาอย่างนี้เรากระจายออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทในแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมากที่สุดจนเอามาสาธยายอยู่ด้วยพระองค์เองเราไม่รู้จะเรียกชื่อปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ว่าอะไรเลยเรียกว่าแบบทำเพลงท่านดูแค่กับช่วงจากพระพุทธเจ้าอยู่มากที่เดียวเป็นแบบทำเพลงคือเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเอามาสาธยายเล่นเหมือนคนธรรมดาอดไม่ได้มันร้องเพลงเล่นอย่างนั้นนะเรื่องที่มาร้องเพลงเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกปฏิจจสมุปบาทแบบทำเพลงทีนี้ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไปซึ่งยุ่งยากที่สุดคือแบบที่รู้จักกันดีที่สวดกันบ่อยๆจะเวทนาขึ้นต้นด้วยอวิชชานั่นแหละนั่นก็จะยากมันก็อย่างเดียวกันอีกจะต้องตั้งต้นด้วยรู้ทำความสำคัญว่าเดี๋ยวนี้ว่างอยู่ว่างอยู่เดี๋ยวนี้มันว่างอยู่มีการกระทบทางอายตนะคืออายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันแล้วมันก็ทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งเพราะว่าเวลานั้นมันปราศจากอวิชชาปราศจากวิชชาเพราะการกระทบกันนั่นทำไปอย่างไม่รู้ทำไปอย่างอวิชชามันจึงให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารสังขารนี่ก็ปรุงแต่งไอ้วิญญาณธาตุให้เป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมาหรือปรุงแต่งไอ้กลุ่มรูปธาตุให้เป็นกลุ่มรูปขันธ์ตามสมควรแก่กรณีสังขารอำนาจการปรุงแต่งได้ปรุงแต่งวิญญาณธาตุหลักว่าธาตุตามธรรมชาติให้เป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมาเหมือนกับประโยคแรกที่ว่าอาณาจักรหน้าภายในอาณาจักรหน้าภายนอกถึงกันเข้าเกิดจากตัววิญญาณอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดกลุ่มนามรูปหรือกายใจวิญญาณล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้มันเหมือนกับไม่มีที่ทำงานนะมันต้องมีกายองค์กายเป็นที่ทำงานขององค์จิตแล้วก็ไม่แยกกันกายและใจหรือนามและรูปนามและรูปนี่รวมกันเป็นสิ่งเดียวกันสามารถจะทำหน้าที่ได้ตามแบบของนามรูป นามรูปกลุ่มมื้อนี้แล้วก็เปิดโอกาสที่จะให้มีอายตนะเกิดโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เป็นอายตนะที่เกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งโดยเจาะจงมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่ทำหน้าที่เต็มที่เดี๋ยวนี้ทำหน้าที่เต็มที่ทีแรกเป็นทำอย่างที่ว่าไม่มีอะไรว่างอยู่อาจจะน่ากระทบกันด้วยดำเนินหน้าของอวิชชาปรุงแต่งหรือใช้กับปลุกวิญญาณธาตุให้เกิดขึ้นมาเป็นวิญญาณขันธ์รูปธาตุทั้งหลายก็เป็นพวกรูปขันธ์แล้วก็มีผัสสะได้นี่ก็เป็นนามรูปขึ้นมาก่อนแล้วก็มีอาจารย์หน้าแล้วก็มีผัสสะได้นี่ถ้ามันแยกให้ละเอียดออกไปตรงนี้มันแยกไปเป็นหลายตอนสามขั้นตอนว่ามันเป็นนามรูปแล้วจึงมาเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ในความรู้สึกแล้วในความเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วแล้วมันก็มี เวทนาจากผัสสะนั้นมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาต่อไปนี้ก็ลำดับก็เหมือนกันกับปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวมามันยุ่งยากอยู่ตอนข้างต้นฟังยากแต่ถ้าสามารถทำความเข้าใจได้ว่าเรื่องของเราตั้งต้นขึ้นมาจากการที่ไม่มีอะไรจากคราวที่ว่างจากคนแล้วเกิดเป็นคนแล้วคนดับเหมือนหลังที่พูดที่แรกนั่นนะถ้าอย่างนั้นน่าจะพอเข้าใจได้เพราะอวิชชาทำไมเกิดอำนาจการปรุงแต่งวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณขันธ์ไอ้ตัวรูปธาตุเป็นรูปขันธ์แล้ววิญญาณธาตุก็ช่วยให้เกิดไอ้กลุ่มที่ต้องการคือนามรูปมันก็มีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามารอยเดียวอธิบายอย่างเดียวกันตอนหลังนี่ขยายออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดาร12อาการได้อย่างนี้ในสังขารขันธ์ที่4ของเบญจขันธ์สังขารขันธ์นั่นน่ะในคำนี้มันรวมอะไรไว้หลายอย่างนะรวมความคิดรวมเจตนารวมตัณหารวมอุปาทานรวมภพรวมอะไรไว้ด้วยเจตนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารอุปาทานภพชาติรวมอยู่ในคำว่าสังขารขันธ์คำว่าสังขารขันธ์นั่นแหละมีความหมายมากเหลือเกินถ้าจะศึกษากันโดยรายละเอียดแต่ถ้าเราพูดกันหยาบๆก็เป็นความคิดที่ปรุงขึ้นถูกแล้วทุกอย่างเป็นความคิดที่ปรุงขึ้นแต่มันมากชนิดเหลือเกินปรุงขึ้นเป็นสัญญาเจตนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นการกระทำที่เรียกว่าพบเป็นการอุบัติที่เรียกว่าพบกระทั่งมาเป็นชาติเรียกว่าการปรุงแต่งการคิดชาติคือความเกิดแห่งตัวกูมันรวมในสังขารขันธ์ก็ได้เป็นนั้นว่าปริยัติของปรมัตถ์มีอย่างนี้เรื่องปริยัติของปรมัตถ์มีอย่างนี้เรียกว่าปรมัตถปริยัติปริยัติของปรมัตถ์ยืดยาวอย่างนี้แล้วก็ฟังยากแก่ผู้ที่ไม่เคยศึกษาอย่างนี้จึงว่ามันจะทำให้เกิดการเป่าปีให้เจ้าฟังเป่าปีให้แรดฟังขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัว ถ้าอาตมาเป็นผู้เป่าปีท่านทั้งหลายก็เป็นแรดหรือเป็นเต่าคือฟังไม่รู้เรื่องจะทำอย่างไรได้หรอมันพยายามดีที่สุดแล้ว ที่จะพูดให้ฟังให้รู้เรื่องมันพยายามดีที่สุดแล้วที่มันทำได้อย่างนี้แล้วฟังดูก็รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการแล้วมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันต้องพูดอย่างนี้จะพูดกันอีกกี่ครั้งก็ไม่ทราบจนกว่าจะมองเห็นเข้าใจแจ่มแจ้งล่วงไปได้นั่นแหละจะเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาเข้าใจพระพุทธศาสนาและหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ยอมแพ้ถ้าไม่เข้าใจในครั้งนี้ก็จะพยายามเข้าใจในครั้งต่อไปหรือพยายามศึกษาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการศึกษาปริยัติอันเกี่ยวกับปรมัตถ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์เรื่องมันก็จะรอดตัวไปได้มากมายทีเดียวคือเรื่องเกี่ยวกับปรมัตถ์นั่นนะมันชัดแจ้งโดยปริยัติสำหรับที่จะได้ปฏิบัติต่อไปเรื่องนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังตัวเรื่องปริยัติของปรมัตถ์นี่พูดกันเป็นปีปีเดือนเดือนก็ได้แต่พอถึงตอนปฏิบัติแล้วมันแวบเดียวคือมันควบคุมผัสสะไว้ได้ควบคุมผัสสะไว้ได้ไม่ปรุงแต่งให้เกิดตัณหาอุปาทานมันเรื่องก็มีเหลือนิดเดียวตอนปฏิบัติมันเหลือนิดเดียวแต่เพียงควบคุมผัสสะไว้ให้ได้แต่พอพูดถึงข้อเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดกันมากมายกี่วันก็ได้กี่เดือนก็จะได้ถ้าจะแยกรายละเอียดแล้วเป็นนั้นว่าวันนี้ยอมเสียเวลาไปวันหนึ่งพูดเรื่องปรมัตถปริยัติคือปริยัติของปรมัตถ์รายละเอียดต้องสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตหรือเป็นคนคนคนนี่ขอให้ท่านต้องการศึกษาเรื่องนี้โดยการไม่มีคนคือว่างอยู่และเกิดการปรุงแต่งในทางจิตใจรู้สึกเป็นคนขึ้นมาและเหตุปัจจัยทั้งการปรุงแต่งหมดไปคนความรู้สึกว่าคนนั้นก็ดับไปก็ว่างจากคนอีกจนกว่าจะเกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งว่าคนขึ้นมาอีกเพราะนั้นคนเนี่ยจึงเกิดขึ้นก็ดับไปว่างคนเกิดขึ้นดับไปว่างคนเกิดขึ้นว่างไปดับคนอยู่ไม่รู้กี่รอบในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เรียกว่าเวียนสามว่างคนเกิดคนดับคนว่างคนเกิดคนดับคนว่างคนเกิดคนดับคนอราท่องไว้จิตปากแล้วก็ไปคิดทีละอย่างละอย่างว่างคนนะเมื่อไรเกิดคนนะเมื่อไรดับคนนะเมื่อไรว่างคนเมื่อไรถ้ามีสติรู้สึกตัวในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นวิปัสสนาขั้นเลิศตามบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าเพ้อยอมแพ้อย่าเพ้อท้อถอยว่าเหลือวิสัยที่จะศึกษาอาตมาคาดกันเลยว่าคงมีหลายคนที่เกิดรู้สึกท้อถอยว่าเหลือวิสัยที่จะศึกษาแต่ที่จริงมันไม่เหลือวิสัยขอให้พยายามสืบต่อไปที่จะปักใจด้วยความพยายามของตนเองหรือพยายามจะฟังจากผู้อื่นคิดนึกศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเดียวในชีวิตเรื่อยๆไปคงจะรู้ได้ก่อนเท่าโลกขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้มีมากในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมนี้สืบต่อไปบัดนี้